心空洞白，空荡心为迷外面就狂起的疼，体重可不能快 เคยบอกกับฉันว่าเธอเป็นคนขี้เบื่อแต่ก็อยู่กับฉันทั้งที่เป็นเรื่องที่แปลกฉันขอโทษจริงๆสุดท้ายเป็นฉันที่เปลี่ยนแม้เธอบอกว่าพร้อมจะร่วมชีวิตที่เสี่ยงไปด้วยกันฉันคงต้องทำเธอเสียใจแต่ไม่มีเลยที่เคยเสียได้เวลาที่เราต่างได้เสียไปฉันยังคงเก็บมันมาตลอดเวลาก่อนที่เธอเอ่ยว่าจะฉันมองลงในดวงตาคู่นั้นทั้งรอยยิ้มและหยดน้ำตาที่ไหลมันก็ไม่มีอะไรช่วยรั้งคงถึงเวลาต้องบอกลาเธอมือฉันเช็ดแล้วตรงที่ขอบตาเธอคงไม่มีฉันคนเดิมให้กลับมาเจอมากอดมาเจ อคนสัมผัสแล้วลงจากโลกสถานะที่น่าสถานีเช็คสติสัมปชัญญะละก็แล้วกันด้วยดีเกิดน้ำออกจากตาฉันทำได้แค่ปลอบใจเธอหันกันมาขอบคุณอยู่น่ารักแค่บอกใครก็นอนจะหลับตาพี่คว้าเธอมากอดไว้จากนั้นจึงบอกลาเราเลิกกันตลอดไปใครบางคนบางครั้งแค่เดินมาเพื่อจากกันและเธอไม่ควรจะรังแต่หากว่าฉันหมดใจมันคงเป็นความบังเอิญว่าเรามาเพิ่มผูกพันที่เราทำได้จริงๆคงทำได้แค่จดจำและคงไม่เท่าเธอที่ทำให้ฉันถอดใจจะบอกบทผ่านมานั้นในตัวของฉันขอบใจคงทำได้เพียงให้พอในตัวเธอนั้นปลอดไม่ว่าในอ้อมกอดใคร กอดกันเพื่อลืมเรื่องราวที่เราเคยทำให้รักตรงนั้นโปรดเธอกอดฉันและย้ำเตือนทุกความทรงจำว่ารักกันมากเพียงใดแค่เพียงเธอ